Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Bienvenidos a este programa Galegos Novais. Así que, señoras y señores, vamos a presentar pues a os componentes do equipo de Galegos Novais. Alá nas vías de son temos o noso compañeiro, como cada xoves, a Damián. Mol bona tarde. E aquí o meu carón, como cada xoves, tamén, pois, o compañeiro Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando e querida compañía. Benvidos. Pois aquí queñes fala, pois, Armando Fernández. Vamos, pois, ir con unhas cos nosos inderezos. Se nos queren, pois, a través do Facebook, pois, poden facelo, que é Galegos Novais, @gmail.com. Así que, amigas e amigos, tamén o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e esos teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, vamos a ver se adubiamos un pouquiño isto e con música. Así que, Damián, dallo play. Estamos escoitando, pois, nestos intres, Casto de San Pedro. De Cantares, de Brión. Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música, vamos que a primeira conexión que temos con o noso correspondente que nos vai a falar de fútbol. Supoño que xa nos ten algo preparadiño. De fútbol ou de deporte? A ver, vamos, de fútbol, de deporte. A sección esta vai ser deporte galego ou fútbol, a ver. Bueno, como lle vai chamarlo entón o noso compañeiro? Bueno, que lle chame como queira. A ver, pois saúda ao noso correspondente de deportes, que se chama Víctor Vázquez. Víctor, moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Benvido, moitas gracias por facernos de correspondente. Bueno, estábamos aquí discutindo aquí entre Armando e eu como llevamos a chamar a esta sección. Si deporte galego, si fútbol galego, si vamos a chamar fútbol galego, non? Hombre, por min, si queredes, chamamos deporte. Exactamente, deporte. Vale. E así engloba todo o que te parece. Intentaremos que se sea un poquinho de todo, pero bueno, hoxe, por exemplo, será solo fútbol, por lo menos por lo que estiven toda a semana mirando, pasaron un par o tres de cosiñas que quería contarvos, vai ser solo fútbol. Pois pues entonces vamos chamarlle galego, Galesport. Veña, va. Galesport. Como que irás, Víctor, veña. Bautizado queda. Eso. Queda na tua armáns, moi ben, veña. Pues empezamos entón coas novidades que nos, ou as informacións que ti queiras dicirnos, veña. Bueno, esta semana penso que o primeiro que había que hacer é celebrar a victoria do Celta, que nadie esperaba. Sí, esa rianxeira que había que cantar, gracias a... Hombre, nadie esperaba. E ao final chegou. Bueno, era que son amigos, non sabes? Son... Lévanse moi ben. Luis Enrique, que a final de ano sobraña os puntos, regalou uns cantos. ¿Sabes? Claro, non ves que... Ademais foi entrenador do Celta, e hai relacións entre os xogadores, algúns deles, Nolito mesmo foi... Para mí o mellor, mira, oído. Aí. Temos un técnico que non vexas. Que están todas. Está en todo. Moi ben, moi ben. Mira, yo, falando Nolito, pareceme increíble. E ademais este... pero ten en conta que ademais este culé, ¿eh? Bueno, vamos a deixar a conexión completa. Veña, adiante, Víctor. Perdoa por os interrupcións. No, si eu tamén falo para que me fale de vos, así falamos entre todos, pero sí, la verdad que sí, Nolito está increíble, está que se sale, Vigo, desde que está en Vigo está que se sale, últimamente, ano pasado, este ano, está increíble. O golazo que meteu ese outro día. Sí, la verdad que sí. Ainda que eu que sempre fui un portero e tal, teño que tirar polo meu, que la verdad que esta semana eu non conocía así moi a fondo portero do Celta, Sergio. Sí. Parece un increíble sí, rapaz. Un paradón. Tivo 4 ou 5 paradas increíbles. Muy bien, muy bien. Tiña, digamos, o placer de conocer a Joel, porque o que estaba o ano pasado, que tamén jugou no Lugo, este ano foi para Valencia. Parece un moi bon portero, porque tive a sorte de entrenar con él, estar con él. Pero a verdad que Sergio sorprendeu moitísimo. Foi un gran actuación do chaval. Para felicitarlos logo entón. Exacto, despois a verdad que dos equipos profesionais pouco máis podemos falar porque o Depor perdeu, vale. O Lugo perdeu, tamén, pero bueno, sí, tamén. O Lugo perdeu en Mallorca, que bueno, normal tamén, é un equipo que ten que aspirar a subir a primeira, desde que veu Carpin aí están, levan, non sei, son 4 ou 5 de 5, normal perder nestes campos, pero bueno, o do Depor sí que eu non esperaba, porque sí, o casa. A Getafe non o veixo moi forte este ano. Perder na casa contra ese equipo no... Claro. É o que decía o ano pasado, que a mí, a verdad, que codé por este ano moito a meu pesar, deixo bastante, bastante complicado. A ver, esta semana que fai, que xoga contra un rival directo, se non me equivoco, contra Córdoba, Xoja, estamos dos aí a 3 ou 4 puntiños un do outro, a ver que o que fan. A ver, a ver se recupera, non? Exacto, esperemos que haga algo porque si no, con estos equipos si empieza a perder puntos, vamos apañados. Vamos apañados. Sí, sí. Y el Lugo está más o menos, a ver, está más tranquilo porque está a mitad de tabla, pero también está hay muchos con la misma puntuación, ¿no? Exacto. Y en esa misma línea. En segunda división hay muchos, porque como es una liga tan larga, tantos equipos, tan igualada, o año pasado pareceme que entre o primeiro que foi a playoff, que era o cuarto, e o quinto ou sexto por abaixo, había unha distancia de 6 ou 7 puntos. Sí, había, sí. Está moi apretadiña. E este fin de semana tamén, xogan contra o Sabadell en casa. Ajá. Este ano, este fin de semana toca duelo galego-catalán. tamén están aí, están un puntiño un do outro, a ver que pode facer Lugo en casa. Vale, a ver. Como chegan ali, o Sabadell chega bastante tocado, que esta semana perdeu. Sí. A ver que pasa. A ver si son capaces de ter boa fin de semana. Exacto. Esta semana quería falarvos dun caso que pasou, non sei se a xente, bueno, os que podemos seguir a través de internet a prensa galega e tal, sí. Miramos un pouco de deporte, un caso curioso que pasou nas categorías regionales de Galicia, sí. Na primeira regional, entre un partido que xojaba o Lemos contra o Outeiro de Rei, que liouse unha bastante grande. ¿Sí? Sí, porque acabou un partido un poquinho revolto. Acabou incluso con o presidente do Lemos na comisaría de Monforte pedindo que aparecera a policía por ali, pedindo que lle fixera un control da colemia ao árbitro. Vale. Liouse unha moi grande. Acabou o partido con 10, 20 minutos de añadido, algo así. Tamén, digamos que depende de donde se escoite. Acabou o partido perdendo o Lemos un 2 na casa. Outeiro marcou o gol da victoria nos últimos minutos do añadido, entonces depende do lado que lees, claro. A estar alo vendo o partido, pues temos que guiarnos por lo que lees. Sí. Se lees o lemos o partido foi o árbitro condicionou todo, se lees o Outeiro tamén condicionou todo, pero parece ser que o árbitro estuvo bastante mal, acabou expulsando a 4 xogadores do Lemos, a 2 entrenadores. O delegado, acabou todo bastante bastante complicado. Debe ser o vento, non sabes? Que nesta última fin de semana ali en Galicia había moito vento, unha ventada moi grande. Tocoulle un pulquiño vento ao árbitro. Eso, tocoulle un puntiño vento ao árbitro, non sabes? Digo eu. Sí, sería parece, un parece que sí, porque si non, a verdad que incluso comentarios dos xogadores, os xogadores preguntou a prensa, porque montouse bastante revuelo alrededor de esto. Os propios xogadores saliron a prensa falando dun equipo do outro, e todos, a verdad que ningún falou moi ben do árbitro, sin entrar en... Ás veces tamén os propios deportistas non lle poñen sencillo nin fácil o árbitro, que xa é unha labor bastante difícil la del, pero que se pode equivocar como calquera, lógicamente, non? Pero o non utilizar as técnicas modernas, por exemplo, de visión ou de realización e tal, que se pode ver como se fai en outros deportes, non? Que pues, si non se empregan esas técnicas para mellorar as decisións de xuíces, pues, lógicamente as interpretacións ao final pois dan como resultado cousas que non son as máis agradables, non? Bueno, no fútbol regional tamén é moi difícil poder, según que medidas poñer a disposición dos árbitros, porque ao final acabou o que falaba a semana pasada, son faltan moitos cartos para este tipo de cosas. Ni en primeira división, ni en Champions League, ni en según que competición se utilizanse según que medidas, porque económicamente son moi costosas e moi difíciles de llevar a cabo. Entonces, no fútbol regional este tipo de cosas, por desgracia, por suerte, sempre van a estar aí. Sí. Pero cando pasan cosas tan extremas, a verdad que non é un plato de bon gusto para ninguén. Por eso, eu abogo por eso, claro. Por eso, cada un pode decir a súa opinión, pero a min dá-me a impresión de que unha das medidas que é unha magua non poder empregalas, porque noutros deportes sí que se empregan. Hasta se ve a fotografía finis, non? Con respecto a quen acabou antes, que hasta por milésimas, non? Por 10 milésimas de segundo chegou fulanito de tal ou calquera outra cousa. A verdade é que ti dis, a inversión económica... A inversión ten que ser moi grande. Eu penso que cando se dá tanto o fútbol grande, hai que repartir un pouquiño máis hacia os equipos pequenos. Claro, para mellorar precisamente esa convivencia. Para que mellorar, porque de aí, en estos equipos pequenos, de aí salen grandes xugadores despois para outros equipos. De aí salen todos. Sí. De aí salen todos. Nos equipos pequenos, nos equipos de barrio, nos equipos dos campos, agora xa... Eso sí que gracias, hay que dar gracias que os poquiños campos de terra que quedan, sí. pero todos salimos de ahí, todos pasamos por Campos de Terra, por el Quipiño do Barrio, do seu pueblo, de donde sea. Sí. Pero o problema é o de sempre, que os grandes sempre acaparan todo, cando acaparan todo non queren deixar que lle quiten ese cachiño de parcelo de que teñen eles. Que é o que pasa ahora mismo na primeira división, que por eso o presidente o expresidente de Sevilla, del Nido, encabezaba un poquinho o revuelo que montaron con tema de los delitos de televisión, porque Barça e Madrid levanse, si non me equivoco, 60-70% de todo o diñeiro da televisión de primeira, segunda e segunda B. Claro. Entonces, eso é o de sempre, son os cartos e son os que mandan. Sí, sí. Con tema de a tecnoloxía, por ejemplo en Inglaterra sí que utilizan algo para os goles fantasmas, na línea de gol, sí que están montando, pero tamén hai que ser un poquinho conscientes de que hai moito diñeiro, moito negocio montado alrededor do fútbol. Sí. Moitas tertulias, moita polémica, estas cosas tamén dan moito que comer, dan que falar. Claro, enchen en páxinas de xornais. De televisión, de radio, e nos aquí falamos do que falamos, pero hai outros que lo que queren é falar de eso, de o revuelo, e montar o revuelo, montar a polémica. Se montas ese pozo a medidas de digamos, tecnológicas a disposición dos árbitros, quitas eso. Claro, quitas moito de eso. Exacto, e hai moita xente que non interesa ese tipo de cousas. Claro, porque, por exemplo, entre este o Monforte e outro que xogaban con todo isto, o Outeiro de Rei, non? Outeiro de Rei en Lemos, sí. Pois, estos enchi xa unha parte dos periódicos, sobre todo da comarca, zona. Da zoa, pois xa enchen páxinas. Sí, claro que sí. En este caso, eu creo que sería máis beneficioso incluso intentar poner máis medios, intentar facer máis esforzos porque no fútbol regional chegaran este tipo de cousas. Sí. Porque en un campo de primeira, segunda B, donde hai policía, hai ambulancias por lei, porque a federación así manda, si pasa calquer cousa, sempre hai quen pode parar todo, non vai deixar que isto chexa máis. Pero un campo de primera regional, si o árbitro está pitando no campo do local, e o que se sente, digamos, amenazado, engañado, estafado ese equipo local, aí sí que ven un problema. Porque aí é cando veñen as situacións un pouco que malas, desagradables, que a veces salen na prensa, de que si agreden, que si non agreden, ese tipo de cousas así que... A millores que tamén había que hacer un esforzo aí en temas de seguridade. E despois tamén o que falábamos de invertir. Por exemplo, os concellos, cando reciben isto, que é para a sección de deportes, cultura, todo isto, quizáis o que é deporte queda un pouquinho máis reducido. Sí, porque durante moitos anos tamén se invertiu moito, pero normal, hai outras cosas moito prioritarias ahora mismo na sociedade. Ainda que o deporte había que, desde o meu punto de vista, había que potenciarlo, como dixi, por o tema de que o deporte fai cultura, fai sociedade, dá uns valores que na xente, que nos nenos, que están aprendendo. Claro. Entonces, aí sí que igual había que invertir, pero non sempre se pode. Exactamente. O actual es que hai que invertir máis en outros campos da sociedade que en eles, que no deporte, o que toca. Punto. Vale. Pero bueno, mira, y entablando así, digamos, xa outro tema que quería decir, vos acordades esa semana pasada que os dixen os temas dos pais dos nenos, e os nenos que os pais que os que se peor se portaban no campo e tal. Mm-hmm. Pues mira, onte de casualidade lendo a prensa, acabei lendo un artículo no que ponía que o Consello Superior de Deportes había mandado facer unha encuesta e tal, e salía que o casi a mitad dos pais dos nenos están nos campos gritando, increpando, esto facendo desde fora, incluso facendo unha encuesta cos nenos, sacaban unha encuesta así, anónima con nenos pequenos, salía que o 30-40% dos adestradores, que se supone que están para facer unha labor de aprendizaxe, de un poquinho de educar, de dar unos valores deportivos aos nenos, apretaban as nenos desde ben pequenos para ganar, porque o que querían era ganar. Claro. Querían, non buscaban outra cosa que ganar, non formar e tal. Sí, sí. Debido a isto, mira, es que foi na mesma página lein que esta semana, non ten que ver con Galicia, ten que ver con Andalucía, pero bueno, ten que ver con deporte. A Federación Andaluza había posto unha sanción a un equipo de nenos pequenos, 11 anos, porque gañaron. gañaron un partido 53-0 a outros nenos. A Federación, bueno, a Delegación de Sevilla, que foi en Sevilla esto con los pequeños, mandou a Federación un escrito pidiendo una sanción para o club, uh-huh, para o adestrador, por levar a cabo esta sí. Que tenían que haber una parado, falta de respeto, una humillación, ¿no? Son nenos, exactamente. De feito, os nenos deste equipo, cando acabou o partido, o seu club retirouse da competición. Claro. Os nenos van a aprender, van a pasarlo ben cos compañeros. Unha falta de respeto, sí. A mesma federación, a mesma delegación da federación pediu que fixeran unha sanción exemplar contra este club, contra o adestrador do equipo, por non inculcar estos nenos e por levar a este tipo de resultados. Sí, eso non é... Non, eso, non dá boa imaxen, porque despois os pequenos, os que ganaron moi ben, pero os que perderon... Non, moi ben, non, tampouco. No, porque tampouco saben valorar ese ganar dese xeito non é ganar, é avasallar. Yo avasallar non é precisamente o que se enseña no deporte, non? Non. Exacto, o deporte ten que ser outro tipo de valores. Exacto. A deportividade, o compañerismo, o facer... Pues claro. Pues... mira, o caso que se deu entablando unha cosa coa outra, leín onte, deu unha curiosidade, que decía vos, teño que falar do vuestro tema cos pais, co este tipo de comportamentos, e mira, encontré onte de casualidade isto, muy bien. Contalo. Pues dous temas interesantes, aparte do deporte que foi de fútbol, os temas interesantes que ademais danlle curiosidade á sección, non? O feito de que olemos que outros enliaran, mira, isto ocurre, eu, home, mira, que eu non entendo nada de fútbol. De fútbol entendo o máis redondo que vin foi unha barra de turrón. Pois eu fui un delegado de campo. Vale. Aquí en Valvidrera, puñéronme de delegado de campo. E a min, pois era o último partido que iba a estar, e o árbitro sancionoume. Anda. Debutoume. E díxeme, e eu díxeme el, écheme o mesmo, non penso volver. Pues, En estes campos a veces falta control. Sí. Que vamos falando todo el rato, pero falta control. Porque a veces, un meu caso directo, atopeime en algúns casos de campos de preferente, de tercera división, que falta un control sobre os propios árbitros a veces. A ver, aquí inculcada que hai que ter respeto por a autoridade, en ese caso o árbitro. Hablando unha cousa ca outra, o que pasou en Monforte este fin de semana co tema este do árbitro, ao millor si non pasan casos como dos nenos en Andalucía, porque al fin e al cabo estás educando a xente de outra maneira, non pasa unha cousa ca outra. Claro. Pero eu mismo vinme en algún caso similar de que os propios árbitros saben cando están vigilando a xente da federación ou están no campo. Lógico. Todos sabemos, os que están aí dentro, todos sabemos cando estamos no campo que están a grada, sabemos se hai algún control, algunha xente aí no campo. Cando o árbitro, depende, algún día tamén todos nos levantamos a veces coa pata izquierda, tens un día malo, tens que... cruzaste 5 anos seguidos con o mismo equipo e sempre tocate, sabes, tocanche o que non sona ese mismo equipo, chega un día que ante a duda tiras por outro lado. Cando te apretan, pues sigues tirando. Pasan casos. Veste descontrolado, salen esas excusas. Exacto, pasa o que pasa. Sí. Por eso digo que no deporte hai que enseñar. Eso é. Que enseñar. Enseñar e educar. Exactamente, eso sobre todo. Exacto. Pois moi ben, Víctor. Moi ben. Unha sección moi curiosa. Claro. Este Galego Sport. A primeira media hora exactamente. De Galegos Novais dedicada ao Galego Sport. Ao Galego Sport. Víctor, agradecemos pues, moitísimo. Hasta o xoves que ven que nos tiñas outras novedades preparadas por aí. Perfecto, así faremos. Veña. Pues muy bien, Víctor. Un aperta grande. Gratiñas y hasta xoves que ven. Veña, apretar. Hasta luego. Pues estamos escuchando a Daniel... Minimalia. En... Olas del Sur. Escoita. Unha cosa interesante que nos fixemos xa mención a semana pasada de Daniel Minimalia. Me parece que xa tes tú conexións para poder falar con él, non? Sí, bueno, máis ou menos. Aí seguiremos.